Znaš kako da odluč, tobom stoje hiljadu puteva, ne možeš da te reš. Zašta ti pričaju o novi te lažu, dok pred tobom stoj. Pravda, čast i ponos, za njih ne postoj. Sve to u desno, za rasu i naciju. Sve to u desno, s verom u pobedu. Sesto, u desno, za rasu i naciju. Sesto, u desno, zerom u pobedu. Kažu da stajemo seme, mržnje ne treba. Za nas se plašiš, oni ti lude lažnu jednako. To ćeš jedno morati da staviš. Belo i crno nije isto i neće nikada biti. Doveće ti šljam iz celog sveta, ali to će u tebe kriti. Sve to u desno, za rasu i naciju. Sve to u desno, s verom u pobedu. Sve to u desno, za rasu i naciju. Sve to u desno, s verom u pobedu. Sve to u desno, za rasu i naciju. Sve to u desno, s verom u pobedu. Sve to u desno, s verom u pobedu.